Odbiór jednolity. Zanim wszystkie głowy pękną, puszczę ci melodię piękną. Ladies and gentlemen, to są romantyczne technofrombola. Business, a nie romant. Smutno mi, techno smutek. Niech ci nie będzie smutno.